فزلامي خخي ده هجران ظالم پنجدي گليدي وعد زلم عمران كلا كلا وعد زلم عمران كلا كلا زمن فلوري همرا زاد بلتن شبيدي گليدي وعد هجران ظالم پنجدي گليدي وعد زلم عمران كلا كلا وعد زلم عمران كلا كلا زمن فلوري همرا زاد بلتن شبيدي گليدي وعد اشنا پتا باندې ساتلې گليدي وعد زلم عمران کلا کلا سما د یار اواړه کلې گليدي وعد زلم عمران کلا کلا وعد زلم عمران کلا کلا دخمنانو دی قسی درو پرتی دی گلی دی وعد زلم عمران کلا کلا وعد زلم عمران کلا کلا فزلمی خخی ده هجران ظالم پنجی دی گلی دی وعد زلم عمران كلا كلا وعد زلم عمران كلا كلا زمن فلوري همرا زاد بلتن شبيدي گليدي وعد زلم عمران كلا كلا وعد زلم عمران كلا كلا سپوږمۍ ځواني د یارا گليدي وعد زلم عمران کلا کلا زما د ژوند سپینه سهارا گليدي وعد زلم عمران کلا کلا وعد زلم عمران کلا کلا سترگی دی غبرگی مشالو ندی دی بی دی گلی دی وعد زلم عمران کلا کلا وعد زلم عمران کلا کلا فزلمی خخی ده هجران ظالم پنجی دی وعد زلم عمران كلا كلا وعد زلم عمران كلا كلا زمن فلوري همرا زاد بلتن شبيدي گليدي وعد زلم عمران كلا كلا وعد زلم عمران كلا كلا بتای چې مزړې گليدي وعد زلم عمران کلا کلا زمالې ما زما باندې گليدي وعد زلم عمران کلا کلا د ګلو بوټي پاکتو کې دی مزيدي گليدي وعد زلم عمران. زړه می خخي د هجران ظالم پنج دی ګلی دی او د زلوان میرا کله کلا او د زلوان میرا کله کلا زمون پلوري هم راځه انقلاب را نیو نوڑی گلی دے واد زلو میرا کل کلا کدمر باب را نیو نوڑی گلی دے واد زلو میرا کل کلا دے مظلوم اولس وسیو تا تا اسری دے د هجران ظالم پنج دی گلی دی و د زلمان میرا کلا کلا و د زلمان میرا کلا کلا زمان پلوری همرا زاد بیل ترش پی دی گلی دی و د زلمان میرا حق بند ډیر ګرانی ګلی دی او د زلمان میرا کلا کلا تل یې له خدای غوښتي دا ستا د وصل شپې دی ګلی دی او د زلمان میرا کلا کلا او د زلمان میرا کلا کلا زلام خخي د هجران ظالم پنج دی گلی دی او د زلمان میرا کلا کلا او د زلمان میرا کلا کلا زمون پلوري هم راځه د بیل ترش پی دی گلی دی او د